Вітаю перад мікрафонам Алесь Краўцевіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача пра гісторыю старога гарадзенскага замку. Раскопкі культурнага слою з'яўляецца асноўным заняткам археолагаў, а для сярэднявечных людзей, якія яго стваралі, то былі проста гразь і бруд. Каб не пэцкаць у ім ногі, падворак пакрывалі дошкамі. Гэтаксама рабілі з вуліцамі, накрывалі насцілам з тоўстых дошак або расколатых на палову бярвенняў. Калі дошкі на падворку ды вуліцы зацягваліся гразью, зверху клалі новыя насцілы. Падчас археалагічных раскопак на старым замку быў знойдзены больш за дзясятак такіх насцілаў ці ярусаў, размешчаных адзін над другім. Археолагі выявілі, што па тэрыторыі замка ў 12-13 стагоддзях праходзілі дзве вуліцы – уздоўж і ўпоперак замкавага двара. Каля іх скрыжавання, недалёка ад палаца Церама, у другой палове 12 стагоддзя была збудаваная вялікая мураваная царква па замове князя і яго сям'і. Сваім незвычайным вонкавым выглядам храм адразу прыцягваў увагу ўсіх прыезджых людзей. Ягоныя сцены былі аздобленыя плоскімі шліфаванымі камянямі і кампазіцыямі з маёлікавых плітак. Камені падбіраліся паводле каляровай гамы. Пліткі пакрываліся спецыяльна яркай палівай жоўтага, зялёнага і карычневага колераў. Скампанаваныя з плітак, разнастайныя па форме крыжы, добра спалучаліся з каляровымі камянямі. З падобных адмысловых плітак была выкладзена і падлога княскай царквы. Ёсць меркаванне, што гэты храм быў першым творам геніяльнага архітэктара, стваральніка гарадзенскай архітэктурнай школы 12 стагоддзя. З усіх ягоных шэдэўраў да сённяшняга дня ацалела на паверхні зямлі толькі знакамітая каложа Барысаглебская царква, якая знаходзіцца на процілеглым ад замка беразе гараднічанкі. А сам дойлід, пасля некалькіх дзесяцігоддзяў працы ў гародні, відаць, перабраўся ў Кіеў, дзе стаў прыдворным архітэктарам вялікага князя кіеўскага. Тамтейшы летапісец нават занатаваў ягонае імя і прозвішча. Вельмі вялікая рэдкасць для амаль заўсёды ананімных сярэднявечных творцаў. Пётр Міланех. Падобна, на царкве гарадзенскага князя дойлід адточваў майстэрства і вучыўся на сваіх жа памылках. Адной з такіх памылак было ўвядзенне ў цагляную муроўку занадта вялікіх камянёў, якія займалі амаль усю таўшчыню не тонкай, бо больш за адзін метр сцяны. Да таго ж яшчэ цэгла ў муроўцы не была добра перавязаная, гэта значыць, шчыліны між цаглінамі часта размяшчаліся адна пад адной. Таму храм прастаяў усяго ў двух косці два вякі і ў 14 стагоддзі ўжо ляжаў у руінах. Аднак з прычыны вельмі інтэнсіўнага жыцця на замку гэты руіны хутка зарасталі культурным слоем, дзякуючы чаму сцены ацалелі на вышыню да 4 метраў. Зараз, раскапаны археолагамі, прыдворны храм гарадзенскіх князёў, ахінуты спецыяльным павільёнам і даступны для наведнікаў. Сапраўдным падарункам для археолагаў было адкрыццё узорнай маёлікавай падлогі ў кампазіцыйным цэнтры княскага храма на старым замку Гародні, пад самым купалам. Моцна парушаны ўзор, выкладзены з разнастайных па форме плітак жоўтага, зялёнага, карычневага колераў, удалося, аднак, аднавіць. Выявілася, што гэты малюнак узор адлюстроўвае вельмі старажытныя касмалагічныя ўяўленні, якія з'явіліся задоўга да хрысціянства і ў сярэднявеччы былі распаўсюджаныя па ўсёй Еўропе. Кампазіцыя з 5 дыскаў, аднаго ў цэнтры і 4 вакол яго, азначала сонца і 4 ягоныя станы – вясной, летам, восенню і зімой. Іншыя элементы малюнка уяўляюць сабой своеасаблівыя замовы, звязаныя з земляробствам, галоўным заняткам людзей сярэднявечча. Незвычайна выглядаў інтэр'ер княскай царквы ў Гародні. Гэта таксама, як і ўсіх астатніх гарадзенскіх храмаў. Белую вапнавую расчыну, якая выступала між чырвонымі радамі цэглы, будаўнікі акуратна загладжвалі. Атрымлівалася каляровая кампазіцыя, якая стала асновай беларускага нацыянальнага сцяга, бел-чырвона-белыя палосы па перыметры ўсяго храма. Акрамя таго, сцены царквы пакрытыя сеткай цёмных адтулін. Гэта гарлавіны вялікіх збаноў галаснікоў да 50 сантыметраў даўжынёй, якія ўмуроўваліся ў тоўшчу сцяны. Галаснікі, як паказвае сама іх назва, лавілі гук голас, не давалі яму разбівацца рэхам аб сцены, глушылі адгалоссі і ўжо ачышчаным вярталі гук людзям у храме. Эфект гэты можна спраўдзіць на прыкладзе каложы, бо самы ціхі голас, нават шэпт, выразна і чыста перадаецца ва ўсе закуточкі царкоўнай прасторы. Высокая, дасканалых прапорцый, зіхацістая, як вясёлка, князская царква здалёк выдзялялася сярод невялікіх драўляных будынкаў старога замку. Людзі прыходзілі сюды не толькі на набажэнства, але і палюбавацца на яе хараство. Скупыя радкі старажытнага летапісу паведамляюць, што ў 1183 годзе горад Горадзін пагарэў ад маланкі, магчыма, пры пажары пацярпела і царква на дзядзінцы. Археолагі раскапалі яе ў 20 стагоддзі і назвалі ніжняй, бо над яе руінамі, закрытымі тоўстым культурным пластом, у канцы 14-го, пачатку 15-го стагоддзя была збудаваная другая царква, таксама неацалелая, так званая верхняя. Сапраўдныя назвы абодвух храмаў невядомыя. У эфіры радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». Навуковыя раскопкі ніжняй царквы прынеслі агромністую колькасць рэчаў: развалы цэглы плінфы, рознакаляровыя керамічныя пліткі, шліфаваныя камяні, кавалкі збаноў галаснікоў, царкоўных званоў, складныя крыжы, бронзавую фігурку Хрыста, узорную падлогу. Гэтыя знаходкі дазволілі аднавіць воблік старажытнага храма гарадзенскіх князёў. Галоўнымі прыхаджанамі царквы на дзядзінцы былі гарадзенскія князі. Летапісы даносяць да нас іх імёны. Першы Всеваладка трапіў на старонкі летапісу таму, што ажаніўся з дачкой вялікага князя кіеўскага Уладзіміра Манамаха. Сыноў Усеваладкі звалі Барыс, Глеб і Мсціслаў. Менавіта пад кіраўніцтвам гэтага князькага роду гарадзенскі дзядзінец стаў магутным абарончым умацаваннем. Да замка князі збіралі свае вайсковыя сілы, адсюль выпраўляліся ў паходы. На жаль, гарадзенскі летапіс не захаваўся, і пра дзеянні гарадзенцаў мы даведваемся ад летапісцаў іншых усходнеславянскіх земляў. А яны больш цікавіліся сваімі справамі і згадвалі толькі пра важнейшыя тутэйшыя падзеі, вось як вялікі пажар ці сумесныя ваенныя выправы, часам вельмі далёкія, ажно ў стэп. Па ўсёй верагоднасці, у гародні быў свой летапісец, які занатоўваў усе важнейшыя падзеі жыцця горада і ягоных уладароў, князёў Усеваладкавічаў. Гарадзенскія князі былі дастаткова багатыя, каб заснаваць і падтрымліваць матэрыяльна манастыр на Калужскім плато, а якраз вучоныя манахі амаль паўсюдна вялі пагадавыя запісы. На жаль, гарадзенскі летапіс да нашых дзён не захаваўся.